Nakita kita sa isang magasin, dilawang yung suot at buhok mo'y green sa isang tindahan sa may baklaran. Napatingin na tulala sa iyong kagandahan. Naaalala mo pa ba nung tayo pang dalawa? Di ko inakalang sisita ka. Tinawanan pa kita, tinawag mo kung walang hiya. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon hey! Iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa iyo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kulang ang dala kong pera. Pambili sa mukha mong maganda. Siguro ay may kotse ka na ngayon. Rumarampa sa entablado, damit mo'y gawa ni Soto. Siguro ay malapit ka na rin sumali sa supermodel of the whole wide universe. Kasi iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kulang ang dala kong pera. Kita kita sa isang magasin, at sa sobrang gulat di ko napansin. Bastos pala ang pabagat, dali-dali ang binuklat. At ako'y namulat sa hubad, nakatotohanan yeah! Iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Walang problema, pagkat kulang ang dala kong pera. Kasi iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kulang ang dala kong pera. Pambili sa mukha mong maganda. Nasaan ka na kaya? Sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold.